kadar önem veriyorlar ki elbisesinin giydiği gömleğin bile, diyelim ki pantolonun bir paçasını 20 santim kesseniz, bu şekilciliktir, ne önemi var deseniz, bunun insanlar tarafından horlanacağını, alay mı sebebi olacağını düşünürler. Namazın kılınışı katiyetle şekilciliktir diyemezsiniz. Allah Resulü bir gün sol eli sağ elin üzerinde kıyamda namaz kılan birisini görür. Onun yanına yaklaşır, sağ elini sol elin üzerine koyar. Biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk der ve bırakır. Bu tabii ki namazın edası öncelikli olarak gereken şey, çünkü terki küfürdür. Ondan sonrakiler namazın teferruatıdır dense bile küçümser bir biçimde şekilcilik değil midir? Ben Yakup 48'i tanıyamadım. O kardeşimizin bunu nasıl sorduğunu pek anlayamadım ben. Ha, bazı insanlar şimdi şekilcilik diyerek peygamberin sünnetine karşı yazı yazılıyor. Alimler böyle içtihat etmiş. Şimdi bunları yok mu sayacağız? Bu garip bir soru olur, değil mi? Şimdi yukarıdaki soruyla tanıdım. Fazla teferruata ihtiyaç yok Yakup. Tanıdım şu an. Evet. Şimdi düşünün. Namazın kılınışı şekilcilik diyeceksiniz. Peygamberin sünneti önemsenmez bir tavır sergilenecek. Sonra da alimler içtihat etmiştir namazın kılınışı hakkında. Bunları hiçe mi sayacağız? Bence bunu şöyle karşılıklı bir düşünseniz ve bunu size birileri diyorsa, namazın kılınışı şekilciliktir, ne önemi var diyorsa, şöyle bir düşünün. Ama şu olabilir. Önce birisine, Allah'a inandım diyen birisine anlatmanız gereken şey herhalde namazdır. Bu doğru. Kılsın da nasıl kılarsa kılsın, belki bir yere kadar denilebilinir bu. Namazı kıldıktan sonra ancak namazı düzeltme. Çünkü namazın huşu, namazdaki itminan ile bu namazın kılınış şekliyle namazı Allah Resulü'nün bize öğrettiği gibi kılmakla mümkündür. Katiyetle şekilcilik diyemeyiz ama tabii ki namaz kılmak gerekli olarak önemli olandır. Sonra namazın nasıl kılınışıdır. Böyle denilebilinir. Sorunuzu anladığım şekilde. Yok, başlangıçta da nasıl kılarsanız kılın diyebiliriz. Öncelikli olarak namazı kılmaktır. Sonra namazın nasıl kılındığını duruma göre gündeme getirebiliriz. Ama şunu iyi bilmek gerekir ki namazı sünnetlerine önem göstererek Resul'ün bize anlattığı gibi kılmak fitne çıkarmak değildir. Belki insanlar bunu anlayamayacakları için bir huzursuzluk mevzu bahis olabilir. Birileri bu huzursuzluğu fitneye kullanabilirler. Ama bir Müslüman bu sözü dememeli Yakup. Yani sünnete göre namaz kılma fitne çıkarmak değildir, haşa. Yani Resul'ün sünnetine uymak fitne midir? Halbuki Allah bize kendisini sevmenin alameti olarak de ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Burada Resul'e tabi olma, eğer beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece kılın emri. yani farz olan bir şeyin vücubiyetinin düşmesi ancak yine nasla mümkündür. Yani Kur'an ve sünnetle mümkündür. Peki siz Cuma'nın farziyetini nasıl düşürüyorsunuz? Akıl yordamıyla, mantıkla hareket ederek. O zaman siz insanları ibadetten alıkoyan, yani tağutun tarifiyle meseleyi gündeme getirerek Allah'a ibadetten alıkoyan her şey. O zaman siz insanları ibadetten alıkoymakla tağut hükmünü giyiyorsunuz. Türkiye için ne derseniz deyin, Darul İslam diyemediğiniz gibi mutlak bir şekilde Darul Küfür de diyemiyorsunuz. Binaenaleyh Müslümanların ve din düşmanlarının bulunduğu bir topluluktur demek mümkündür. Ve cuma namazı kılınabilir. Ha sen istediğin, daha imamlar layık gördüğün birisinin arkasında cumayı kılabilirsin. Ama Türkiye'de cuma namazı kılınmaz diyerek bir hüküm koyma ve bu kişinin tağut olmasını temin eder. Evet. Şimdi Türkiye'nin tağutu bir sistem olup olmaması değildir bence. Bence Müslüman olduğunu, tevhid ehli olduğunu söyleyen kişiler tağut niteliğini alıyorlar. Türkiye'nin tarifinde bir sorun yok. Bence Müslümanları ibadetten alıkoyan, akıllarınca ibadetin farziyetini düşürenler tağut hükmünü alıyor ki onun tarifinde bu da vardır. Yani tağut Allah'a ibadetten alıkoyan her şeydir. Ha. O bunlar Türkiye'deki sistem tağutu sistem diyerek, hayır ben de size bunu konuşmamıştım, sistemin tağut olduğunu söylüyorlar ve cumayı sakıt ediyorlar ve bunların kendileri belki onlardan evvel tağut oluyorlar. Tağutun tarifini anladıysanız Allah'a ibadetten alıkoyan her şey tağuttur. Allah'a ibadetten alıkoyan her şey tağuttur. Tağutun tarifi bu. Nerede? Hangi sistem? Veyahut nerede? Kim? İnsanları Allah'a ibadetten alıkoyuyorsa o tağuttur. Bu denli bir tarih arkadaş. Evet. Ebu Ammar'ın şimdi Türkiye'de bu denli sorun varken ta Çin'deki Müslümanlara yapılan zulüm gündemin en önemli meselesiymiş gibi sorarsanız, hele bir de bunu bak Müslümanların dertleriyle dertleniyor tipinde sunarsanız, bilmiyorum, bu bizim artık toplumumuzun adeti olmuş. Türkiye'de birçok sorun var. Tabii ki Çin'de veyahut bir başka yerde Müslümanlara yapılan işkence ve eziyetler tabii ki bizi üzer. Ha. Yani üzmemesi mümkün değil. Ama her Müslüman bulunduğu yerdeki sorunu çözmeye çalışsın. Şu an biz sadece Çin'deki olanları konuşuruz. Ne yapabiliriz? Ha, yapabilen Müslümanlar, yani Çin'deki bulunan Uygurlu Türkler arasında birçok talebeyi İslam alemindeki devletlere götürerek okuttular, yetiştirdiler. Onların hizmet vermesini sağladılar. Bazıları yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Biz ise sadece bu mevzuların edebiyatını yapıyoruz. Ha, biz de bunu yapabilir miyiz? Oradan gelecek insanların okumalarını sağlar ve tekrar oraya gitmelerini temin edersek orada bu zulüm bir gün bitecektir. Evet. Toparlayabildiğim kadar tabii ki şu an Çin'deki zulüm yeni değil. Yani neredeyse 100 seneye dayanan bir zulüm var. Ve sessizlik hakimdi. Eğer şu an Çin'de böyle bir patlama varsa demek ki oradaki idare o Müslümanlardan rahatsız oluyorlar. Bir şeyler var. Onları tedirgin eden. Bence bu gibi olayların patlaması bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Ha, buna sevinmeliyiz biz. Demek ki bir şeyler oluyor ve onlar da rahatsız oluyorlar. Evet. Yine Gureba 122'nin hocam şöyle diyebilir miyiz herhalde yazı? Kişinin seçme hakkı kendi elindedir. Kişinin iman edip etmeme, bunu kastediyorsun herhalde, kendi iradesindedir. Bu doğru. Çünkü iman ve küfür anlatılmıştır. İyi ve kötüyü ayırt edebilecek istidat, kabiliyet kendisine verilmiştir. Bu fıtri seviyedeki sorumluluk. Sonra iman merhalesinde ise kendisine bir nebi ve vahiy yollanılmıştır. Yine burada iyi ve kötüyü açıklamıştır. İman edip veyahut küfretme kişinin kendi elindedir. Kişinin kendi elindedir kuraba. Eğer soruyu biraz daha net sormak istersen mikrofonu al sor çünkü anlayamıyorum herhalde. Her şey yani aslen iman etmek veyahut küfretmek kişinin elinde olduğu gibi Allah'ın emir ve yasaklarına uyup uymama da kendi elinde. Ancak İslam'ı kabul ettikten sonra İslam hukuku ile idare edilen bir toplumda bazı şeylerin hesabı sorulur. Eğer bunu demek istiyorsan, daha yani açık bir şekilde sormayı düşünüyorsan, yani mikrofonu iste, sesli sor. Hiçbir zaman Allah ne imanda ne de küfürde kimseyi zorlamamıştır. İmanı anlatmıştır, küfrü anlatmıştır. Kabul etmeyi kendi tercihine bırakmıştır. Evet. Kaçırdığım soru olmadı herhalde. Peki. Herhalde muvahit arkadaş az önceki tağut tarifimi anlamadı. Allah'a ibadetten alıkoyan her sistem tağut, her kişi tağuttur. Başka ne denli izah ister? Bence yeryüzünde Darul İslam diyebileceğimiz bir belde var mı? Önce bunu sormalı. Neden? Çünkü önce müsbetin ispatı gerekir. Yeryüzünde Darul İslam var mı? Öyle sorayım değil, birilerinin yönlendirmesiyle sorarsanız soruları demek ki soru sormanın üslubu şu an sizde yerleşmiş değil. Ben devam ederek diyordum ki çünkü önce imanın oturtulması gerekir. Darül İslam var mı? Neden hemen darül, yani darül küfrü soruyoruz, tağut sistemini soruyoruz. Önce darül İslam var mı? Buna tutup da herkes illa dört dörtlük %100 darül İslam var diye bir cevap veremez. Ama İslam'ın yerine göre azınlıkta ve çoğunlukta veya galibiyette veyahut azınlıkta yaşandığı yaşanan yerler vardır. Türkiye'de de İslam'ı yaşayanlar vardır. Suud'da da İslam'ı yaşayanlar vardır. Rusya'da da İslam'ı yaşayanlar vardır. Buna biz fertler bazında bakıyoruz. Ama İslam'ın dört dörtlük İslam hukukunun hakim olduğu bir yer ben bilmiyorum. Belki ekseriyetle, yani İslam hukukunun birçok kısmının uygulandığı yerler olabilir. Ama dört dörtlük bir İslam hukukunun uygulandığı belde yok. Böyle deriz. Ha, burada sistem olarak belki tağuti sistemler görürsünüz. Ama yine de burada Müslümanlar vardır. Buradaki Müslümanlara göre hüküm verilir. Sisteme göre değil. Çünkü bu ortamda da tevhidi yaşamak vardır. Yaşayabilirsiniz ve sorumlusunuz da. Bundan sorulacaksınız. O zaman imanın ispatı olmadan imanı bozan şeyler mümkün değildir. Yani biz önce insanlara abdesti öğretmeye çalışıyoruz. Yani imanı öğretiyoruz. Sonra imanı bozan şeyleri. Eğer bu insanlarda bozulacak diye bir iman yoksa neden bozulma endişesi olsun ki? Bazen öyle arkadaşlar oluyor ki tevhidi o denli yanlış anlıyor ve uyguluyor. Sadece küfrü ve şirki gündeme getiriyor. İman veyahut tevhid gündeme gelmezse küfürle şirkin gündeme gelmesinin anlamı olmuyor. Çünkü şirkin bozacağı bir tevhid, küfrün bozacağı bir iman daha hala doğru dürüst elde edilmemiş. Bunun içindir ki bizim sohbetlerimiz yoğunlukta fıtratın, selim bir fıtratın devamlılığı, sahip bir imanın binası, halis bir tevhidin gerçekleştirilmesi mevzu bahistir deriz. Yani selim bir fıtrat şeylerden tabii ki konuşulması gerekir ki imanını korusun. Tevhidini korusun. Koruyacak iman yoksa küfrü anlatmanın, koruyacak bir tevhid yoksa, korunacak bir tevhid yoksa şirki anlatmanın ve sabahtan akşama kadar şirkten konuşmanın bir anlamı yoktur. Evet. Lütfen konu dışı derken zaten konu dışı sorular soruyor herkes. Kendi zihnindeki yani anlaşılmamış bir şeyi soru olarak gündeme getiriyor. Neden konu dışı olsun ki sizin sorunuzda? Buyurun. Samir, benim soruma da buradan cevap verebilir misin diye sorunu okudum ama biraz daha rahat bir ortam olmasını ben anladım. Yani isterim. Çünkü yorgun, yani rahatsız olmama rağmen ister istemez az da olsa sizin bazı sorularınıza cevap vereyim diye düşündüm. Evet. Yakup'un sorusuna gelince bazı bid'atların yaygınlığı illa onun doğruluğunu göstermez. O kadar yaygın bid'at ve hurafeler vardır ki bu insanların tümü bunun içinde boğulmuştur. Bu kadar insan bunu nasıl yapar denilmez. Bu da Yakup 48'e verilen bir cevaptı. Peki. Abdülmuntakim hadis inkarcılarını nasıl anlamalıyız? Onlarla nasıl mücadele etmeliyiz? Bu kimseleri hangi statüye koymalıyız? Bunlar hadis ile amel edenleri küfür ile itham de ediyorlar. Şimdi Abdülmuntakim bence hadis inkarcılarını nasıl anlamalıyız derken bu soru mübhem, yani pek açık değil. Hadis inkarcıları tümüyle olmasa da bunlar aslında sünnet inkarcılarıdır. Ve sünneti inkar küfürdür. Onlar diyorlar ki biz sünneti inkar etmiyoruz. Biz bazı uydurma hadisleri inkar ediyoruz diyorlar. Şimdi uydurma olan nispeti, peygambere nispeti sahih olmayan rivayetleri biz de kabul etmiyoruz. Ama hiç kimse bize hadis inkarcısı demiyor. Onlarla bu hadis zayıftır diyenlerin arasındaki fark şudur. Onlar akıllarına yatmayan hadisleri inkar ediyorlar. Bununla da güya Kur'an'a bağlılıklarını gündeme getiriyorlar. Burada bunlar sünnet inkarcısıdır. Bir iki şeyi inkarla başlıyor. Sonunda toptan peygambere koltuk değneği de diyebiliyor. Yani peygamber koltuk değneği, Kur'an'ın da koltuk değneğine ihtiyacı yok. Ve velhasıl peygamberin sözleri de bu niteliktedir diyorlar. Binaenaleyh bence hadis inkarcılarına nasıl cevap verilir? Sorusunun cevabını beklemeden önce hadisle amel etmeyi bizim öğrenmemiz gerekir. Bu gibi insanlara bu soruyu soran kardeşimiz kimdi? Abdülmuntakim. Ben sizin hadis konusundaki bilginizin ne olduğunu bilmiyorum. Sizi bu niklen tanımıyorum. Hakikaten bu insanlara cevap verebilecek bir konumdaysanız bunu tabii konuşabiliriz. Ama onlarla mücadeleye dalıp hadisle amel etme ihmal edilirse bu hoş olmaz. Bunlarla mücadele nasıl edileceğine dair bizim kayda alınmış birçok dersimiz vardır. Biz bu insanlarla sünnet inkarcısı diye mücadele ediyoruz. Çünkü bunlar kaidesiz, akıllarına yatmayan bütün hadisleri inkar ediyorlar. Veyahut hakikaten peygambere nispetinde sorun olan bazı rivayetleri kullanarak sahih rivayetlerde de insanların zihninde şüphe oluşturmak istiyorlar ve bunu da yapıyorlar. Bunlar mutezili bir kaide üzeredirler ve hadis inkarcısıdırlar. Hadisi inkar küfürdür. Ama biz bu insanları hemen böylece siz kafirsiniz gibi, sünnet inkarcısınızsınız gibi bir hükümle, yani bir hükme mahkum etmiyoruz. Bunlar bilmeden, düşünmeden bu belaya bulaşmışlardır. Bizim de bazı yanlışlarımız bunu iteledi diyebiliriz. Ben Türkiye'ye geldiğimde en sert davrandığım, acımasız davrandığım iki taife vardır. Birisi Şialardır. İkincisi hadis inkarcısı, bu mealci dediğimiz sünnet inkarcılarıdır. Belki bunlara da daha hoş bir şekilde yaklaşsaydık, birçoğunun böyle bir belaya batmasını önleyebilirdik Rabbimin izniyle. Onun için burada sünneti konuşurken önce herhalde onları bilgilendirmede tertibe koyabiliriz. Öncelikli olarak Kur'an'ı anlamak gerekir. Sonra sünnete olan ihtiyacı anlamak gerekiyor. Kur'an, sünnet toptan bizi, hasreten Kur'an, peygambere yani yapıyorlar. Bu doğru. Bu doğru. Sünnetin vahiy olduğunu onlara ispat etmek gerekir. Ve sünnetin vahiy olduğunu ispat edersek veyahut sünnet olmadan bile Kur'an devamlı bizi Resul'e yönlendiriyor Bunu ispat edersek, hani Kur'an bize yeter sözünü, onlar kötüye kullanıyorlar. Ömer'in radıyallahu anhu, Aişe'nin radıyallahu anha, Kur'an bize yeter sözünü onlar sünneti inkarda malzeme olarak kullanıyor. Halbuki ben Kur'an yeter sözüyle Ömer'in, Aişe'nin dediği gibi, evet, Kur'an bizi devamlı Resul'e yönlendiriyor. Kur'an'ı en iyi anlayan, onun beyanını yapan, beyanına salahiyetli olan kişiye yönlendiriyor. Bence böyle bir tertiple gidilir. Onu da bilen insanlara bırakırsak bence en güzel olanıdır. Eğer böyle sorunu olan kimseler varsa tanıdıklarınızdan, onların buraya gelmelerini sağlayın. Sonra biz onlara cevap verirken siz belki tatbiki olarak bir hadis inkarcısına karşı nasıl bir üslup takip etmek gerektiğini orada görürsünüz. Yani tatbikiyle görürsünüz. Tabi alaya alabilirler. Kur'an'ı da alaya alıyorlar. Bu bizim için beni hiç rahatsız etmiyor. Herkes söylediği sözün hesabını verecektir. Ha, belki onlar bunu anlamadan yapıyorlarsa, ki anlamadan bu gibi sorunlar yani yaşıyorlar, böyle bir müşkülata düşmüşlerdir. Bize düşen de onlara bunu anlatmaktır. Ha, siz anlatamıyorsanız bilen bir arkadaşa götürürsünüz. O bunu onlara anlatır. Evet. Başka soru yoksa Maturidiler haber-i ahadın akidede delil olmayacağını ama ahkamda delil olacağını söylüyorlar. Bu normalde ameli değil. Maturidilerin ekseriyetle maturididirler. Yani bu sözü Ebu Hanife rahimahullah nispet etmemek gerekir. Burada hadi akidede delil kabul etmezler, ahkamda delil kabul ediyorlar. Tabi bu da kısmen bir hadis inkarcılığıdır. Ama mezileden almışlardır. Bence Hayri Kırbaşoğlu bu hadis inkarcılarının yine en iyisidir. Hayri Kırbaşoğlu ve avanesi de hadis inkarcısıdır. Mesela şu an Diyanet ikinci başkanı olan Mehmet Görmez olsun, Mehmet Özavşar mı, Bayavşar mı, o, Bünyamin Erol, Hayri Kırbaşoğlu, hatta Diyanet reisinde bile bu sorun var şu an. Evet. Maalesef Bunlarda bu var. Benim kendileriyle kayda alınmış sohbetim olacak. Dersler içerisinde herhalde bulabilirsiniz. Hayır. Bunu senin sormaman gerekir. Bizim bu mevzuda tekfir etmediğimizi biliyorsunuz. Ama genel anlamda sünnetin inkarı küfürdür deriz. O insanlar bunu sünneti bilmeden, sünnetin önemini bilmeden yapıyorlar. Ama kendilerine sorsanız sünneti bazı sorunlardan arındırmak, süzgeçten geçirme gibi bir söz de söylerler. Buna biz Bodrum'da dini yaşayamıyoruz deyin. Yani Kur'an'a uymak yeterli, sünnete uymazsan olmaz, bari ikisinden birisine uy gibi bir şey denilmez. Değil. Bence böyle demeyin. Her yerde İslam'ı mutlak yaşayabilecek bir ortam vardır. Al işte bak, gördün mü? Şeyhülislam fetvayı verdi. Hicret et dedi. Halbuki kendisi de sanki Bodrum'dan daha iyi bir yerde oturuyor. Ha, o gibi insanlar vardır. Yaşayamıyoruz demeyeceksin. Sen şu an İslam'ı yaşıyor musun? Yaşıyorsun. İslam'ı yaşamayan, ekseriyette yaşamayan insanların içerisinde yiz Bodrum'da bunu demek istedin. Tabi bu Abdu'nun da dediği gibi sanki İstanbul farklı mı? Değil. Ama yine de İslam'ı yaşayan kim kardeşlerimiz var. Rabbim bunlara sebat ihsan eylesin. Ben de size orada hicreti tavsiye etmem. Kalın, İslam'ı yaşayın ve orada da yaşayacak insanlar bulursunuz. Tabii çok kötü, buna katılırım. Hayır demek mümkün değil. Tabii mealcileri kaplar Abdülmuntakim. Bu ayeti kerime mealcileri kaplar. Çünkü mealciler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Musa'ya inandıkları gibi inanıyorlar. Onların tarif ettiği nebi ancak Musa'ya iman etme gibi olur. Halbuki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hem inanmak gerekir, o imanın gereği itaat gerekir, ona ittiba gerekir, onu örnek edinme gerekir. Bunlar ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek ve ittibaya şekilcilik diyorlar. Evet. Tabi sorabilirsiniz ama ben müsaade istesem ezan okundu, namaz kılacağım. Mealcilerden kasıt hadis inkar, sünnet inkarcılarıdır. Yani mutezile kaide üzere gidendir. Abdu kardeşimiz nerede yaşıyor bilmiyorum ama herhalde Türkiye'de değil gibi. Çünkü mealcileri bilmediğine göre. Peki Ebu Ammar, sor bakalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Herkese hayırlı geceler. Allah gecenizi mübarek etsin. Hocam size sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de yine İnsipik'te de çok size soruldu. Fetret meselesi hocam, malumunuz. Çünkü siz bize fetret meselesini anlatırken fetret sizin bildiğiniz manada fetret değil demiştiniz. Hatta Ahmet Ferid'in de Bidatçı Tekfircilere Reddiye adlı kitabında, İnce Risalesi'nde bu konuya yer veriyor fetret dönemine dair. Şeyh Albani Rahimahullah Silsilet-i Sahiha'da bu fetretle alakalı meseleyi getirip diyor ki işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden önce yaşayan kimseler fetrete muhatap olmayan kimselerdir. Çünkü Varaka İbn-i Nefeller gibilerinin ve birçok onun gibi numuneleri bulunan insanlar onlar için bir hüccettir diyor. Haniflik orada mensuptur diyor. O zaman biz fetreti nasıl anlamalıyız hocam? Yine İbn-i Kesir'in İsra suresinin işte biz hiçbir kavme uyarıcı göndermedikçe azap edicili değiliz ayetinin tefsirinde Allah diyor şu kimseleri ahirette hesaba çeker. Bunlardan bir tanesi de fetret döneminde ölen. Hiçbir kavme uyarıcı gönderilmeden azap edilmeyecekse fetret dönemi de İsa Aleyhisselam ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arasındaki dönem olarak adlandırılıyorsa bu fetreti nasıl anlamak lazım? Tekrar izah ederseniz anlamamız için dua ederiz. Geceniz bereketli olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm. Şimdi ben şu an aynı şeyi yani soruyu cevaplasam bundan önceki cevabın dışında bir cevap verecek, ekleyecek bir şey değilim. Ama sorudan anladığım kadarıyla demek ki bundan önce benim anlattığım bu mevzu anlaşılmamış. Çünkü ben Şeyh Albani'nin söylediğinden farklı bir şey demiyorum. Sizin anladığınız fetret devresi gibi değil derken, çünkü toplumda anlaşılan fetret devresi sorgu sual görmeyecek insanlar. İki nebinin arasındaki boşluk diye düşünüyorlar. Hatta ben peygamberin annesinden onunla cevap veriyorum. Sorumlu tutulmayacak olsaydı peygamberden, peygamberin nübüvvetinden kaç sene önce vefat etmiş, buna rağmen annesi bir şeylerden sorulmuş ki cehennem ehli olduğu bilinerek, söylenerek onun için tevbe ve istiğfarı yasaklanmış. Nasıl anlaşılması gerekiyorsa şimdi teker teker ben isim isim sayamam ki. Şimdi oraya iki peygamberin arasına fetret devresi derken hesap görmeyen ortam demek değil. Bu hadislerin hiçbir tertliği yok ve şu anda bunu genişçe anlatmam. Bunu anlatabilir mi? Bence eğer iyi anlıyorsam hayır. İnsanın zayıf olması derken neyi kastediyorsun? Ebu Ammar sanki bu dersleri hiç yani dinlememiş gibi soru soruyorsun. Evet. Evet şu an ben de burada ezan okunurken bağlı kaldım. Ben de namazı kılmadım da.